राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सार बात है, सार बात साधुओं के लिए बहुत उपयोगी बात एक संतों से मिली है, वो बताऊं ध्यान दो और उसको धारण कर दो, बहुत फायदे की बात है। ये जो सुख मिलता है, संसारी सुख मिलता है, ये सुख भी बाधक है, और इनसे भी अगर ही जब साधन करता है तो साधन ने जब से ध्यान से कीर्तन से भगवान नाम से पद गाने से भगवान के चित्त लगाने से सुख मिलता है, वो सुख में भी राजी नहीं होना चाहिए। उस सुख में राजी होंगे तो बहुत दिल लगेगा। अगर साक्षात परमात्मा के मिले बिना क्या सुख हो, उस सुख को भी भोगो मत। ये खास बात है, साधन धन्य सुख है, वो सुख सांसारिक सुख को नाश करने वाला है। सांसारिक सुख की इच्छा है उसको नाश करने वाला है जो साधन धन्य सुख है, जप करने से कीर्तन करने से ध्यान करने से परमात्मा का चिंतन करने से भगवान के चरित्र सुनने से भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से कहने से ये सुख मिलता है, ये सुख बहुत अच्छा है। परंतु इस सुख राजी होना है, ये विघ्न है। जैसे भोगों का सुख पतन करने वाला है, ऐसे ये सुख अटकाने वाला है, आगे उन्नति नहीं होने देता है। भोगों की तरह है, दुर्दश करने वाला नहीं है, परंतु आगे तेजी से परमात्मा की तरफ चलने में बाधा लगाने वाला है। इस सुख में राजी हो जाएंगे तो अटक जाएंगे। प्रेम से होगा, भगवान की कृपा है, सुख रूपियों से भगवान प्रकट होते हैं। साधन धन्य जो सुख होता है वो सुख रूप से भगवान प्रकट होते हैं। उस सुख में राजी होने से अटक जाता है, और सुख भोग हर एक जगह बाधा देने वाला है, तो साधन धन सुख में भी राजी नहीं होना चाहिए। ये भगवान आया सुख रूप से, भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान मैं आपके चरणों में लग जाऊं, आपके दर्शन में लगूं, उसमें बाधा नहीं हो, देरी लग जाएगी, परमात्मा में प्राप्ति में देरी लगेगी। ये पतन नहीं करता, परंतु अटकाता जरूर है, वह सुख अटकाता है। सुख भोगो तो उसमें जल्दी लगेगी, और सुख राजी हो जाओगे तो कई दिन बीत जाएंगे। बहुत दिन बीतने पर एक बार में फिर चेत होगा, और पहले चेत कर लो तो और बहुत अच्छा है, उसमें राजी नहीं होना है। इसमें राजी होना है, ये है सुख भोग है, साधन सुख का भोग है। भोग तो भोगी होता है, योगी रोगी नहीं होता, योगी नहीं होता वो भोगी हो जाता है। भोगी कल्याण नहीं होता, कल्याण योगी का होता है। सुख का त्याग करने से योगी होता है, सुख भोगने से भोग ही होता है। इस वजह से भोगना नहीं, यह खास सार बात है। उद्यम में राजी नहीं होना चाहिए। भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, भक्तों का चरित पढ़ो, भगवान का चरित पढ़ो, जो सुख होता है वो सुख पतन करने वाला भोगों का सुख की तरह दही है, परंतु अठाने वाला जरूर है। पारमार्थिक उन्नति मत देने वाला जरूर है। इस बार से उस सुख का भी भोग जाओ। सुख होना खराब नहीं है, उसमें राजी होना खराब है, वो अटक जाओगे। परमात्मा की तरफ से देरी लगेगी, इस बार से उसमें अटकना नहीं है। हे नाथ, ये थोड़ा सा सुख दिया है, ये सुख रोग से आप ही प्रकट हुए हो, भगवान खुद प्रकट होते उस रोग रूप से, उसमें राजी नहीं होना है। साथ साथ आपने मिल क्या हुआ, उस सुख में बिछड़ा नहीं है, राजी नहीं होना, आगे चलना है आगे। ये मार्ग है, ये मार्ग का सुख है। मार्ग के सुख में अट गया तो करो ठेठ मसा वहां हट जा, कई दिन लग जाएंगे, फिर आपसे आप रुचि होगी, फिर तो देरी लगेगी। अरे पहले से सावधान हो जाओ तो फिर बहुत बढ़िया है। इस वास्ते भगवान है, मैं अटकू नहीं, मैं भटकू नहीं, बना हे नाथ, आप कृपा करो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, असली प्रेम जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है वो प्रेम मिल जाए। भक्तिया सज्जातया भक्तिया विद्युत काम तनो, भक्ति से भक्ति पैदा होती है, वो साध्य भक्ति, और जो भक्ति पहले भक्तिया सज्जातया भक्तिया भक्ति से पैदा होती है, दौ भक्ति शब्द भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादरम बंदनम राश्यम सख्यम आत्मदेवन, ये नौ प्रकार की भक्ति। श्रवण और कीर्तन, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये तीन दूर गए हैं, स्मरणम पाद सेवनम सख्यम ये नजीक गए। सख्यों में आत्मदेव माधुरी, ये खास पास है, तीन त्रिक है, तीन त्रिक है, पहले तीन त्रिक है, उसका तीन त्रिक है, अगड़ी भी तीन त्रिक है, नौ भक्ति, ये साधन भक्ति नौ भक्ति। इससे अगड़ी साध्य भक्ति है, वो प्रत्यक्ष वर्धमान है, फैल पग नहीं है। ज्ञान मार्गी हो तो आगे बढ़ो, भक्ति मार्गी हो तो फिर बढ़ो। भक्ति मार्गी में बड़ा नहीं होता, ज्ञान मार्गी में तो सीधा भगवान के परमात्म तत्व के सिवाय नीचे पैर ही नहीं होता, वो तो पहले ही ब्रह्म होगा आरंभ में, तो अटूटता जल्दी भक्ति मार्ग में तो धर नहीं अटकता, परंतु फिर भी शुभ हो गुजर जाओ। विनय पत्रिका रामायण आदि बनाने के बाद बनाई है, तो बाद बनाई है तो क्या है, मां से प्यार करते हैं, छोटा बालक हुए पिता से डरता, पहले बात नहीं करता, मां से कहता बुद्धि घर हुए और यहाँ कहा होती होती करूँ करूंगा बात शर्म नहीं आते माँ करो कब होगा अम्मा में सर पाए, कब होगा अम्मा में माँ कहते माँ को सिखाते मेरी ही सुधी जाए भी कसु करता है, मेरी बात है मैं नाम लेना, आपके दासी का नाम लेकर उनकी पूर्ति करता है, ऐसा एक है। मैं पैसा ज्यादा पूरा जल्दी नहीं करा, जल्दी भगवान ने बताना ऐसा है। कृपा करो आप कृपा। तो रामणा दिव्यों तो बाल बनाया, बाल के लिए छोटे रहते सदा आरम्भ से ही बना हुआ। तो हे नाथ बसो महाराज, मैं तो समझता नहीं, मैं फंस जाऊंगा कहीं, क्या बोलेगा। दीन हीन मलिन ऐसा है, ऐसा है कि आपका नाम लेकर पेट भरता है, ऐसा ही बात है। ज्यादा पूछे जल्दी मत करना, क्यों मैं लगता हूँ इतने दिन भगवान का मन चला जाए तो बिगड़ जाएगी बात, ऐसा है। तो माँ से कहते थे बाहर से कहने में शान बनी जाती, पिता ही डरता है। तो कब हम अवसर पाए, मेरी सुध्याय भी कसु कर्ण चला, कर्ण कथा चला, कर्ण चला द्रवित हो जाने मैं बनूंगा ना। पहले पूछे थे हो तुलसी दास जी तर जाए, आपके नाथ गुण में गाय, आपके नाथ गुण घूस देते है घूस तब नाथ गुण है गाय सिद्ध भगवती है छोटे बड़ा इस बात से साधन धन सुख में राजी नहीं होगा, उसमें समाप्ति नहीं है। राजी हो जाओ तो दो बात होंगी, कहा तो आ जाए नींद, कहा जाए संसार ऐ दो मैं सुख लोगे तो नींद आ जाए अथवा संसार चिंता होगा, ऐसे नहीं लोगे तो साधन बढ़े, तो साधन बढ़ेगा, नहीं तो कहा नींद आ जाएगा तो संसार फिर संसार आ गए। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज, मैं तो जगह जगह भूलता हूँ, जगह जगह फंस जाता हूँ, आप ही कृपा करो, पहले हो जाएगा संतोष नहीं करना, राजनीति होना होना होना। हे नाथ हे नाथ पुकार, वो सुख रूप से भगवान ही है वे भगवान है, और आप भोगी बन जाओगे संसार सुख मिलेगा वो भगवान है, भोगों में सुख मिलता है वो भी भगवान है, वह भोगों में भोग राजी हो जाए भगवान में भोग जाता है, भोग भगवान भोग देता है। आ जाए मेरे पद में अनुकूल रूप से ऐसे बात से साध प्रार्थना करते रहा, गुण गाने रहा, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान के भजन गाओ, भक्तों का चरित्र गाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, राजी हो गया बना राजी होना अटुना नहीं, आगे बढ़ो अटुना नहीं, तो बहुत लाभ की बात है। साधु का विघन है राजी होना भोग होना, भोगी कल्याण थोड़ा ही होता है, कल्याण योगी का होता है, भोगी का कल्याण नहीं होता। तुलसी ममता राम है, समता सब संसार, राम जी के सिवाय सब थे समता, दास दोष दोष दुख, राग दोष दोष दुख, दास भय भव पार, हे नाथ हे नाथ पुकारो। अरे बंदीवान शु करिए को पुकार, भोगों में सुख है पता तो हो जाएगा, साधन सुख चाट हो जाएगा। जब तक साथ साथ न मिले तब तक क्या क्या हुआ, अथवा प्रेम भक्ति न मिले, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम न मिले तब तो सुख दे, और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिल जाए, दर्शन मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, फिर भी अपने तपस्या थी वहां, फिर भी भगवान भक्तों पर कृपा विशेष करते हैं। मोरे प्रोग तरह श्रम ज्ञानी, ज्ञानी हमारा बड़ा दल का है, बालक शिशु दास अमानी, हमारे दास है बालक बच्चा है, बच्चे पर मां स्नेह जला जाती है, फस जा गई बड़ा बड़ा ज्ञानी से वो समझदार है। माँ तो वो कभी है, माँ है सर होशियार है, इन सर भूखों मर जाएगा, रोटी कौन पूछेगा, भूख रह जाएगा, माँ की चिंता रहती है, प्रधान होशियार है कुछ न कुछ तो अपने तो छोटा रहना चाहे, माँ के कृपा से सब ठीक हो जाता है, माँ का हृदय दयालु होता है ज्यादा, देखो टावर शुद्ध होता है ज्यादा बाप के पास, बाप से भी ज्यादा मास्टर के पास, मास्टर से ही पता महात्मा संतों के पास, खड़ा ही होती माँ जो आराम में रह सकते, पढ़े देख रहे तुम्हारे मुँह से सामने रहे बस, राग रोशन दोष दुख दास भय भाव पार, अब दासी दास कहा है, दासी दास है वो तुलसी दास, दस ही दस का ऐसा ऐसा है, नाम बताया नहीं, आपके दस ही का दस कहलाता है, अब भगवान सर्वे ही है सब जानते हैं, मेरी हर सुन रहा है मेरी शुद्ध भी माँ पर विश्वास होता, माँ को कह दिया ठीक है, कब होगा हम बाप सर पाए, मेरी शुद्ध भी कसु करना विधि भी बदलते माँ को भी सिखाते, आप दासी का दास कहलाता है, दीन है हीन है मरी रहता है, बाल छोटा ही रहता है तो ज्ञान जी सीधा फिर बढ़ता, हाँ ब्रह्मा ये तो धर्म्या मृतमिदम यथोक्तम परिपासते शब्द दाना मत परमा भक्ता ते अतएव मे प्रिय प्रिय प्रिय का है अतएव मे प्रिय और साधु भक्त पद पे सदा भक्त प्यारा दादा भला बड़ा है भगवान जाओ तो पहले एक मंदिर बनना है शास्त्री गोपाल भगवान को देख के मंदिर मारता मैं आ जाऊं और देख बाबा बस देख लिया विष्णु के पास भी भगवान है बिल्ली अंगड़े बिल्ली गोविंद भगत था एक कन्हैया मैत्रा सुना था वो भी भगत था तो ठाकुर जी घोड़ा घोड़ा घोड़ा घोड़ा बन जा गए वो चढ़ गया गोविंद ने कहा तो कब्र से स्नान करो जो मैत्र है कब्र से स्नान भाई शील आ गया शील है दियोदक पानी पानी पड़ गए पीने गए भाई वो घोड़ा बना उतर दे तो लाज नहीं आती अब शील आ गए कपड़ा से स्नान करो भगतान भगवान है अशुद्ध दुनिया में भगवान अशुद्धि में वो घोड़ा शुद्ध हो जाए तो मैं शुद्ध हो गए कपड़ों से सर मंदिर में गया तो पूजा ही नहीं तो भगवान दो तप गए अरे क्या हुआ क्या क्या करे गोविंद ने धक्का देकर मेरे पानी में डाल दिया गोविंद तुम ऐसा करता ठाकुर जी का क्या आधी बात कहता है पूरी बात नहीं कहता पूरी बात मैं सुनो मैं तो योग इतना कपड़ों से स्टार करो अरे भगता भगवान शुद्ध क्या है मैं शील आ गया घोड़ा तो घोड़ा बड़ा लिया चल गया शील आ गया खबर से ऐसे घोड़ा बनाया वो बहु भाई पता करता है वो लोगों ने खड़े बना कहते घोड़े बैठते हैं घोड़ा दे ठाकुर जी घोड़ा है अगर पहला मैं सूर्य जी कहते हैं तू कंकड़ पहनता है कई से नौ कंकड़ी फेंकी है तब मैं एक कंकड़ी पहनी एक वो कहते हैं पक्षपात करते हो इनको तो मना करते नहीं तेरे को मना करते हो नौ गुरी मारी मैं एक मारी ऐसा पक्ष बात है भरे तो भगता भगवान की महिमा भगवान जाने और सब ठाकुर जी शुद्ध जावे यानी घोड़ा बने जो शुद्ध हो जावे नहीं मैत्र सरा क्या भाई पहले देना पड़ता है घोड़े बन जाए तो चल जाओ पहले चरण थकदेव ठाकुर थे, चरात्मा सदमे लिते क्षण ऐसी माँ भाई आखा मेरे मार दे जोर कह अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब तो मर जाए तो छोटे खुशी भगवान छोड़े नहीं। नारायण नारायण नारायण।